became a drunken run. On the day I sunk in this shunt to tap me clean, I thought the wonder and the sorrow I have seen since I left my home. My home on the old mill clay, where the darkness dies fall so fast it feels like some kind of mistake, just like they told you it would, just like they told you would. When I came into my land, I did not dry rot, the burn pile, or the bark beetle, or the dry well, or the black bell. But there is another who is a little older. When I broke my bone, he carried me up from the riverside to spend my life in spitting distance of the love that I have known. I must stay in an endless evening tide. And if you come and see me, you will upset the order. You cannot come and see me, for I set myself apart. But when you come and see me in California, you cross the border of my heart. Well, I have sown untidy furrows across my soul, but I am still a coward, content to see my garden grow so sweet and full of someone else's flowers. Sometimes I can almost feel the power. Sometimes I am so in love with you. Watching the fox pick off my goldfish from their sorry golden state, and I am no longer afraid of anything save the life that here awaits. Joanna Newsom. Tak jak mówiłam, dzisiaj kilkakrotnie sięgniemy po płyty, po które trzeba już tę dłoń wyciągnąć z jakimś, powiedzmy, większym wysiłkiem. I skoro ta Kalifornia, a przyznacie, że czas taki i pora taka, że zawsze tego słońca nie dość w ostatnich dniach, tygodniach, już miesiącach właściwie, to jeszcze z jednej z najbardziej słonecznych płyt ostatnich tygodni, Ariel Pink. I died unknown, stillborn one morning. Letters on paper, they remain. At last my work is done, the picture's gone, but the memory lingers on. Farewell, this one's for you. I used to dream. I heard the call. Letters on paper thrown away. The told my will survives in a thousand future lives. And with that, I bid adieu. I used to dream. Ancient love that you won't outgrow. It's the fee you pay, it's the debt you owe. It's that subtle way that you throw me down. I'm inches above dust on the ground. Always quiet, always quiet now. Always silent, always silent now. Mm-hmm.

Po raz pierwszy w atelier, ale będziemy wracać do tej muzyki Movement. A kolejny raz, i to niczego nie zmienia, też będziemy wracać z ostatniej płyty Fish Emade Tworzywo. Kończy się, więc wróć. Miałeś dobre sny, teraz stary śnieg odchodzi gdzieś, a ty masz garnitur pełen wielkich dziur. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. You're keeping me tired, I see. Pocztówka z roku 2014 z wyjątkowo pięknym znaczkiem Chet Faker to me. Wracamy do dyskografii Davida Bowiego. All of my life I try so hard. Thank you. First the Child i Fashion. Dwa razy David Bowie ze składanki Nothing Has Changed. No to skoro moda, to dziewczyna, która ma z nią trochę wspólnego, chociaż zdaje się, że te piosenki to raczej powstawały w hotelowych szlafrokach, może w piżamie. Wracamy do Crush Song z debiutanckiego albumu Karen O. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor, and tell him that my pain is gone. Time away, tearing me apart, I wear it on my heart, I do. Can't sleep, I'm wasted. Stand still, I'm shaking over you. Time away, I really need my fix, cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. tell them that my pain is gone. It's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. Day go by. Kaden O z płyty Crush Songs. A z Polski Polka. Kraków. Pozdrawiamy, jeśli ktoś słucha, właśnie w tym mieście z płyty Polka, kwintet Wojtka Mazolewskiego. A to jeszcze jedna z płyt, które dzisiaj mają swój czas w atelier. Po świetnie przyjętym debiucie drugi album zespołu Turing Breaks już trochę z mniejszą siłą zapanował i na listach przebojów, i w sercach słuchaczy. Może nawet zasłużenie. Ale finał tego albumu to jest osobna historia. Over deep church street.